الباب السادس ومئتان باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها نماز چاشت کی فضیلت کا اور اس کی کم سے کم زیادہ سے زیادہ اور درمیانی تعداد کا بیان اور اس پر مداومت يعني هميشگي کرنے کی ترغيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد متفق عليه والإيتار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل فإن وثق فآخر الليل أفضل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنے، چاشت کی 2 رکعتیں اور سونے سے پہلے وتر ادا کرنے کی وصیت فرمائی. بخاری و مسلم. سونے سے پہلے وتر کی ادائیگی صرف اس شخص کے لیے مستحب ہے جو رات کے آخری حصے میں اٹھنے کے بارے میں اپنے آپ پر اعتماد نہیں کرتا. اگر اسے اعتماد ہو تو پھر رات کا آخری حصہ افضل ہے. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے ذمے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ ہوتا ہے، بس ہر ایک بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ان کے مقابلے میں چاشت کی وہ 2 رکعتیں بھی کفایت کر جاتی ہیں جنہیں کوئی آدمی ادا کرتا ہے. مسلم. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله رواه مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 4 رکعات پڑھا کرتے تھے اور جو اللہ چاہتا زیادہ بھی ادا کر لیتے تھے. مسلم. وعن ام هانئ فاختة بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات وذلك ضحى متفق عليه، وهذا مختصر لفظ 1 روايات مسلم. حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں فتح مکہ والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی تو میں نے آپ کو غسل فرماتے ہوئے پایا، جب آپ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے 8 رکعات ادا فرمائیں اور یہ چاشت کا وقت تھا۔ بخاری و مسلم۔